A 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W tym tygodniu wróci temat reformy sądownictwa. Do Polski może przyjechać wiceszef Komisji Europejskiej. Wrocławscy policjanci sprawdzają, jak to się stało, że starsza kobieta zginęła potrącona przez tramwaj. Mimo apeli ONZ, ani Włochy, ani Malta nie chcą przyjąć statku z migrantami, który dryfuje na Morzu Śródziemnym. W tym tygodniu do Polski może przyjechać wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Już kilka dni temu informowano, że trwają negocjacje w tej sprawie. Wiceprzewodniczący ma rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z tematów ma być m.in. sprawa sędziów Sądu Najwyższego. Ci, którzy po 3 lipca osiągną wiek emerytalny, przeszliby na emeryturę, chyba że wnioskowaliby o możliwość dalszego orzekania. Z apelem o obronę Sądu Najwyższego wystąpiła Europejska Partia Ludowa. Chce, by Komisja Europejska zaskarżyła ustawę o Sądzie Najwyższym w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu z PiS-u Adam Bielan mówił w Trójce, że to termin wynikający z ustawy. Przed tą datą będziemy mieć do czynienia z pewną eskalacją. Zarówno w mediach, jak i na forum europejskim mnożą się apele do przewodniczącego Timmermansa. Jest debata w Parlamencie Europejskim, też moim zdaniem związana z tą datą. Trzeba to spokojnie przyjąć. Zostało jeszcze kilka tygodni. My się spodziewaliśmy takich działań. Debata w Europarlamencie w Strasburgu na temat praworządności w Polsce odbędzie się pojutrze, ma w niej wziąć udział Frans Timmermans. Policjanci i prokuratorzy wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku we Wrocławiu. Wczoraj na ulicy Grabiszyńskiej na przystanku przy skrzyżowaniu z ulicą Stalową tramwaj śmiertelnie potrącił 78-letnią kobietę. Motorniczy został zatrzymany, był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. Z jego wyjaśnień wynika, że nie zauważył kobiety. Okoliczni mieszkańcy przypuszczają, że do wypadku doszło podczas wsiadania do pojazdu. Na tamtym przystanku siadała kobieta, ten zamykał drzwi. A ona dobrze nie wsiadła, jeszcze przycisnął ją i ciągnął tu dotąd tego. Drama tragiczna. Podobno jakaś starsza pani tego. Zamknął drzwi i pojechał, nie to wiadomo. Mają i te kamery i to wszystko i nie wiadomo, co to się mogło stać. Motorniczy spędził noc w policyjnej izbie zatrzymania. Samolot linii Wizz Air, który leciał do Gruzji, musiał zawrócić do Katowic po zderzeniu z ptakiem. Maszyna bezpiecznie wylądowała. Technicy sprawdzają stan samolotu. Jeżeli nie będzie większych uszkodzeń, poleci do Gruzji. Statek organizacji pozarządowych z ponad 600 migrantami na pokładzie od wczoraj dryfuje między Włochami a Maltą. Mimo apelu ONZ, żaden z tych dwóch krajów nie chce go przyjąć. Statek Aquarius w piątek wziął na pokład migrantów u wybrzeży Libii. Zamierzał zawinąć do któregoś z włoskich portów, ale minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini nie wyraził na to zgody, sugerując, że statek powinna przyjąć pobliska Malta. Wczoraj późnym wieczorem szef włoskiego rządu Giuseppe Conte bezskutecznie apelował o to podczas rozmowy telefonicznej z premierem Malty Josephem Muscatem. Strona maltańska twierdzi, że nie należy to do jej kompetencji, bo zgodnie z międzynarodowymi umowami Aquarius powinien zostać przyjęty przez Włochy. Poinformował, że władze wysłały dwie jednostki z lekarzami i sprzętem, by pomóc migrantom na pokładzie Aquariusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niespełna doba dzieli nas od historycznej rozmowy w Singapurze. Spotkają się prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Korei Północnej. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Północno-koreańska agencja prasowa informuje, że szczyt jest bacznie obserwowany przez cały świat, a społeczność międzynarodowa ma wielkie oczekiwania wobec jego wyników. Północno-koreańskie media akcentują, że rozmowy w Singapurze dotyczyć mają przede wszystkim denuklearyzacji półwyspu oraz zapewnienia trwałego pokoju. Wspomina się też o potrzebie zdefiniowania na nowo stosunków między Koreą Północną a USA. Obecnie kraje te nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych, a amerykańskie interesy w Pjongjangu reprezentują placówki państw europejskich. Dziennik Rzodong Singmun publikuje dziś zdjęcie Kim Jong-una na lotnisku w Pjongjangu przed wylotem do Singapuru. W tle zdjęcia przywódcy komunistycznej północy widać jednak samoloty północno-koreańskiego narodowego przewoźnika. Tymczasem Kim Jong-un przyleciał na szczyt do Singapuru na pokładzie szerokokadłubowego samolotu należącego do linii Air China. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. W Paryżu nie ma na niego mocnych, nie ma od lat. Rafa Nadal już po raz 11 wygrał Roland Garros. W finale w trzech setach odprawił Dominika Thiema i cieszył się z 17 wielkoszlemowego zwycięstwa w karierze. Na pytanie, czy za rok wróci do Paryża i znów podniesie trofeum do góry, odpowiedział tak. Nie możesz walczyć z wiekiem, nie możesz z czasem. Ten przecież ucieka. Gdyby ktoś powiedział mi 7 lat temu, że znów tu będę i zwyciężę, powiedziałbym, że to prawie niemożliwe i dlatego nie zaprzątam sobie głowy przyszłością. Zawsze mówię to samo. Tenis jest ważną częścią mojego życia, ale nie jest dla mnie wszystkim. Very important part of my life, without a doubt, but it's not everything. Stwierdził Nadal. Więcej wygranych w cyklu Grand Slam ma tylko Roger Federer. Szwajcar skompletował 20 wielkoszlemowych tytułów. Pierwszy w karierze. Na razie w Challengerze ATP zapisał sobie Hubert Hurkacz. W Poznań Open grał jak z nut. W finale rozstawionego z jedynką Japończyka Taro Daniela dosłownie zdmuchnął z kortu. Wygrał 6-1 i 6-1. W Formule 1 na pozycję lidera klasyfikacji generalnej po wygranej w Grand Prix Kanady wrócił Sebastian Vettel. Dotychczasowy lider Lewis Hamilton był piąty. W kraju do skóry Pawłowi Fajtkowi dobiera się Wojciech Nowicki. Wygrał konkurs z rzutu młotem na mityngu w Gliwicach. Zamachnął się aż na 81 metrów i 45 centymetrów. To na tę chwilę najlepszy wynik na świecie. Fajdek zajął drugą pozycję z rezultatem o prawie 1,5 metra krótszym. Z kolei na mityngu diamentowej ligi w Sztokholmie Piotr Lisek był trzeci, a Paweł Wojciechowski czwarty w skoku o tyczce. Czwartą lokatę w biegu na 800 metrów zajął też Adam Kszczot. Kończymy piłką. Brazylijczycy w formie za 5-12. Na kilka dni przed mundialem pokonali Austrię 3-0. My jutro na Narodowym gramy z Litwą, a potem już w samolot i do Rosji. Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata 19 czerwca z Senegalem. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowiada Malecki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie burzą towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Od 20 stopni nad morzem do 26 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje soundbary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV Panasonic 50 cali 4K Ultra HD klasa A za 2699 zł. Dodajemy soundbar Panasonic o wartości 649 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ziemniaki wczesne aż 66% taniej. 99 groszy za kilogram. I polskie ogórki gruntowe też 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto. A nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach? Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Do południa. Something got me started. You know that I will love you. No to początek mamy, to zespół Simply Red. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. My bardzo lubimy poniedziałki. Znaczy ja nie pytałem, Agnieszka, lubisz poniedziałki? Lubi. A Michał, lubisz poniedziałki? Nie. Michał nie lubi poniedziałki. To znaczy Agnieszka, która lubi, Marek, który lubi, Michał, który nie lubi. Witamy Państwa bardzo serdecznie za oknem. To jesień przyszła. Tak nagle zupełnie. Byłem pochodzić przed chwilą nad kanałkiem. Liście spadły. Pachnie jesienią. A przecież jeszcze wiosna jest. A co ja mówię? Dobra, co u nas dzisiaj mamy dla Państwa? To tak jak zwykle, czyli za kwadrans. Patrycjusz Wyżga, jego gość, informator ekonomiczny. Płyta tygodnia Morciba, Blaze Away. Ryszard Jaźwiński będzie dzisiaj rozmawiał z aktorem Mateuszem Więcławkiem. To tuż przed godziną, znaczy kwadrans przed 11. No i po 11 piosenka dnia, Panieneczki, utwór zatytułowany Jabłoneczka. No właśnie, było, żeby nie zdrabniać. I o 11.30 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. O irracjonalnych decyzjach. W domu mamy dużo rzeczy. Skąd ona wie, że ja mam za dużo? No dobrze, to wszystko się wyjaśni około 11.30. No i na koniec jeszcze lektura w Trójce, Katarzyna Nosowska, a Jarzem jej powiedziała, czytać będzie autorka. Pięknego dnia życzymy Państwu mimo wszystko. Na Śnieżkę też Państwa nie zapraszam, bo tam mgła, nic nie widać, zupełnie nic nie widać. To przy okazji przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. W zasadzie wszystko można, znaczy można powiedzieć, wszystko mija raz, dwa. Stanisława Celińska, nowy singiel z ostatniej płyty Malinowa i ta piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji raz jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Dwaj panowie za 11 minut i dwaj panowie teraz. Brian Fennell, a potem Isaac Gracie. Yeah, that's my love. She has a way like a gold. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Cold sheets, always my love. I am so

autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Są produkty, które się wyróżniają. Jak nawilżająco regenerujący krem maska Mixa Hyalurogel. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty zostało do 9.30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, w studiu Paweł Łochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Międzynarodowego napięcia na geopolitycznej szachownicy, można powiedzieć, ciąg dalszy. 7 najważniejszych przedstawicieli kluczowych gospodarek świata spotkało się w weekend w Kanadzie. Jeden z nich, Donald Trump, nie chciał podpisać wspólnego komunikatu po spotkaniu. Chodzi oczywiście o szczyt G7. Jakby tego było mało, jeszcze do tego wczoraj usłyszeliśmy komentarz Angeli Merkel, która mówi tak. Unia Europejska podejmie przeciwdziałania w reakcji na wprowadzone przez Stany Zjednoczone cła na stal i aluminium. No, mówiliśmy sporo swego czasu o wojnie handlowej, która się zbliża. Mam wrażenie, że w którymś momencie to ryzyko się zmniejszyło, głównie na linii Pekin-Waszyngton, a teraz jakby to wszystko odżyło, szczególnie na linii Europa-Stany Zjednoczone. No i niedobrze, bo odbiór może być taki, że oto pan Trump wychodzi z eleganckiego salonu, gdzie są ludzie, powiedzmy, no, kulturalni i wiarygodni i udaje się na spotkanie z rozbójnikiem. Gdzieś w jaskini, bo pojechał na spotkanie z przywódcą Korei Północnej, prawda? Mm-hmm. Więc to już jutro. Trochę tak nie za dobrze to wygląda. No może aż takie to zbyt daleko idące uproszczenie, ale z tego wszystkiego mogą wypływać kłopoty, także dla Polski, prawda? Jest wojna handlowa, nie jest niczym dobrym między takimi potęgami jak w ogóle Unia Europejska jako całość i Stany Zjednoczone. Wzajemne nakładanie ceł może prowadzić do podwyżki kosztów życia w ogóle, podwyżki kosztów prowadzenia biznesu przecież. To jest bardzo niepokojący sygnał. Ja mam nadzieję, że to są tylko takie wybiegi, które pozwolą na, no może w mało kulturalny sposób, no ale osiągnąć pewien jakiś kompromis. To jest pewna walka o jakieś tam cele. Gdzieś ten kompromis może będzie osiągnięty. W końcu Donald Trump jest człowiekiem interesu. On też sobie zdaje sprawę, że nie można tylko przeciągać swoją stronę. Żeby coś zyskać, trzeba coś stracić. Oby było tak właśnie. No właśnie, wspomniał pan o tym polskim wątku. Inna strona tej samej wielkiej gry gospodarczych mocarstw, no to właśnie perspektywa Warszawy, pułapka na Polskę, tytuł otwierający dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. No i tam jest opisana sytuacja nacisku z jednej strony na Polskę ze strony Brukseli i tutaj mamy przede wszystkim informację mówiącą o tym, że partnerzy europejscy, europejskie kluczowe gospodarki nie chcą zrywać porozumienia z Iranem i handel prowadzić z Teheranem dalej. Waszyngton z kolei naciska na Warszawę, by jednak stanął po stronie Stanów Zjednoczonych i te kontakty także handlowe zerwał. Co to oznacza dla polskich firm? No, między młotem a kowadłem trochę jesteśmy, rzeczywiście. Aczkolwiek pierwsza rzecz, jak pan pyta, co może spotkać polskie firmy? Wielki zawód. Bo jeszcze do niedawna... Była nadzieja, prawda? Tak jest. No, nasz rząd wręcz zachęcał nasze firmy, żeby tam inwestować. Przecież była tam specjalna misja gospodarcza. Pojechali szefowie polskiego rządu, szefowie wielu różnych firm z różnych branży i od traktorów poprzez kosmetyki, paliwa, gaz i tak dalej. No to zrozumiałe, bo potencjalnie otwierał się potężny rynek. 80 milionów ludzi. No właśnie. I to widać było, że ten reżim tam troszkę poluzował, także gospodarczo, co oznaczało no, pomyślne perspektywy współpracy. Ba, mówiło się o uruchomieniu bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawy z Teheranem. To też by pewnie pomogło. No a teraz niestety wplątała się w to wielka polityka. Pewnie można mieć wątpliwości, czy Iran, który no, przez wiele, wiele lat był rządzony przez, no można powiedzieć, przywódców religijnych, prawda, którzy no, niekoniecznie pozwalali na swobodny rozwój, także swobodny rozwój rynku, czy jest krajem wiarygodnym, czy ta ich gdzieś tam ukryta broń, być może atomowa, czy nie jest zagrożeniem w ogóle dla świata. Trudny orzech do zgryzienia, pewnie trzeba będzie troszkę wziąć na wstrzymanie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zostawiamy wielką geopolitykę, to teraz o bankowości. Zdecydowana większość Szwajcarów, uwaga, odrzuciła w niedzielnym referendum fundamentalną reformę systemu bankowego, czyli koncepcję tak zwanego suwerennego pieniądza. Bardzo mnie ta informacja zainteresowała. Co się za nią kryje? Szwajcarzy poparli wydawanie licencji szwajcarskim kasynom działającym online. To jest druga część tego sondażu, ale jeśli chodzi o bankowość, to tak. 72% głosujących, to są na razie sondaże, podkreślam, wypowiedziało się przeciwko odebraniu bankom komercyjnym prawa do kreowania elektronicznego pieniądza przez udzielanie kredytów. W praktyce kredyty mogłyby być udzielane jedynie do kwoty zebranych od klientów depozytów. Czyli to byłby, panie Pawle, taki powrót do takiej klasycznej, konserwatywnej bankowości. Możemy pożyczać dokładnie tyle, ile zebraliśmy od klientów. Dzisiaj tak to nie działa. Dzisiaj banki często inwestują, kreują pieniądze. Szwajcarzy mogli zdecydować o tym, by powrócić do tej klasycznej, konserwatywnej bankowości. Powiedzieli nie. Nie chcemy tego. Ja myślę, że przeciętny Szwajcar, jakkolwiek pochodzi z kraju o ugruntowanej tradycji bankowości, tak. No to niekoniecznie wyznaje się na wszystkich detalach aż takiego systemu. Bardzo ważną cechą właśnie Szwajcarów jest to, że oni są właśnie przywiązani do stabilności. Nie do tego, żeby niewiele zmieniać. Rewolucji, prawda? Więc obecny system, nawet jeżeli niesie ryzyko, że te banki będą, no tak jakby drukowały pieniądze. Jest im znany ten system. Emisja elektronicznego pieniądza to jest tak jakby uruchomić drukarnię papierowych pieniędzy. On jest im znany, on jakoś działa i oni mu ufają. I może właśnie dlatego przywiązanie do stabilności. Natomiast jak chodzi o te kasyna, no to to jest tak jak trochę w Polsce. Szwajcarzy powiedzieli podobnie do tego, co mówi polski rząd i pewnie też nie tylko, bo w internecie nie ma granic tak naprawdę. I kasyno zlokalizowane gdzieś na odległych, egzotycznych wyspach może otworzyć swoją witrynę właśnie dla Polaków czy Szwajcarów. Nic dziwnego, że i polski rząd wprowadził tu ograniczenia, żeby tylko polskie firmy mogły taki hazard prowadzić. No i teraz Szwajcarzy też. No, przy bankowości w pewnym sensie pozostaniemy. Mniej fałszywych pieniędzy w obrocie. Jak czytam w komunikacie Narodowego Banku Polskiego, liczba ujawnionych falsyfikatów znaków pieniężnych, tak to się określa, chodzi o monety i banknoty, znaków pieniężnych w polskiej walucie, zmalała w 2017 roku o prawie 1/4 wobec tego, co było rok wcześniej, w 2016. I według Banku Centralnego liczba falsyfikatów banknotów i monet przypadająca na milion znaków pieniężnych w obiegu wyniosła w 2017 roku poniżej 2, czyli 2 fałszywki na 1 000 000 monet i banknotów. No, najwyraźniej nie opłaca się już fałszować banknotów, albo coraz mniej się opłaca z różnych przyczyn. Po pierwsze, no, pewnie te zabezpieczenia, które mamy na banknotach. Bardzo jednak, trudno je pokonać, to rzeczywiście prawda. Trudno je pokonać, a po drugie, no jednak pieniądz elektroniczny się upowszechnia. To znam już ludzi, którzy prawie w ogóle nie używają gotówki, no bo na przykład nie chodzą na zakupy na bazarku. Tylko tam, gdzie są terminale płatnicze, a one są teraz już prawie wszędzie. Oczywiście. Nie jestem pewien, jak to jest w ogóle z ilością pieniądza w obiegu, tak takiego papierowo-metalowego. No natomiast myślę, że to ma właśnie ścisły związek z tą nową techniką, nowoczesnym używaniem pieniądza. Ciekawe, jakby było z tymi falsyfikatami w Szwecji, gdzie już właściwie, nie wiem, 90% transakcji jest już tylko elektroniczna. I na koniec wakacje, urlop. Jeśli państwo się wciąż zastanawiają, gdzie wyjechać i planują na przykład właśnie wakacje za granicą, to Grecja może nie będzie najlepszym pomysłem, choć wiadomo, my od lat kierujemy się przede wszystkim ceną, a greckie wakacje bywają rzeczywiście okazją. Ministerstwo Turystyki w Atenach szacuje, że Grecja odwiedzi w tym roku o 2 miliony więcej zagranicznych urlopowiczów niż rok temu. Będzie tłok, proszę państwa, bo w sumie to mają być ponad 32 miliony turystów z całego roku. To, panie Pawle, szanowni państwo, przy okazji są oczywiście pieniądze. W 2017 wzrost, czy w ogóle dochody z branży turystycznej sięgnęły 15 miliardów euro. Grecja się odradza. Jak pan mnie pyta, czy ja pojadę do Grecji, to od razu mówię, że nie. Bo dlaczego? Jakoś tak mam inne plany. Inne plany, tak się złożyło. Nawet może bardziej krajowe, nasze, naszą gospodarkę zasilę tutaj pieniędzmi. Ale nie ma się co dziwić Grekom. No, oni prawdopodobnie przez system rozlicznych promocji chcą na powrót ściągać do siebie i turystów, i pieniądze, bo no cóż, czy tamta gospodarka może sobie pozwolić, nie wiem, na coś innego. Coś innego. No właśnie, no, bo to jest ta jedyna droga, która im została, więc wcale się nie dziwię. Tym, którzy jadą do Grecji na wakacje, życzę, żeby jednak uniknęli tego tłoku. Może znajdą się takie miejsca. No, bez względu na to, gdzie państwo się na wakacje wybierają, życzymy, by ten urlop się udał. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje samfary. Saturn rozdaje samfary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Graj na całego i strzelaj do bramy! Dla ciebie mamy euro! W sklepach euro 2 raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Huawei Y6 Dual SIM, za który zapłacisz tylko 372 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Każda część mego ciała zachłannie, pulsuje, pulsuje. Każdy zasady po końce przepełniony na wskroś, przepełniony na wskroś. We mnie ty. Tylko komu ją dać, tylko komu ją dać. powietrze. Zanim wokół świat obróci się w popiół, wypalim do cna. Wypalim do cna. We mnie ty. Tyle miłości, to zapowiedź nowej płyty Reni Jusis za 16 minut, godzina 10. O tej porze zwykle sięgamy po piosenki sprzed lat 40, czyli jak grało radio 40 lat temu. Zaczniemy od Stones of Miss You, tutaj nie muszę niczego dodawać, a zaraz potem zespół The Motors. Grupa istniała między 77 a 82 rokiem i właściwie wylansowała zaledwie kilka przebojów. Ten największy z 78 roku to utwór zatytułowany Airport. Rolling Stonesi i Motors. I guess I'm lying to myself. Asian faces, going to so many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. I'd be much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane without the runaway. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. No i przyznaję, że nie słyszałem tej piosenki pewnie ze 40 lat. Airport, zespół The Motors, a wcześniej Rolling Stonesi Miss You. No i właśnie jeden ze słuchaczy przypomina, że za miesiąc to już będzie po koncercie Stonesów, a tak na niego czekaliśmy. Dzisiaj kilka razy będziemy wywoływali deszcz, bo jest bardzo potrzebny. To będzie pierwsze zawołanie. Thank you.